putea să conduc. Niciun drum nu e lung pentru ochii tăi. Niciun munte nu e greu de urcat când vreau cu adevărat să fim amândoi. Nu e așa că dragostea nu se măsoară în cuvinte. Lângă tine am aflat că în fiecare zi se simte. Stai aici. Touch. Kiss in the Mix, Pink, Just Give Me a Reason. Iată și primele două mesaje dintre cele care se strâng la 0722 20 60 20. Na, ciao, DJ Young și Jonesy. Cornelia, sunt din satul mare, vă ascult în fiecare seară, sunt dependentă de voi. Vă rog să-i transmiteți iubitului meu, Marius, că îl iubesc foarte mult, mai mult decât își dă el seama. Și de la Monica din Pitești, pentru tatăl ei, îți doresc sănătate, bucurii maxime, să știi că am să te fac mândru de mine. Mixăm mai departe pentru voi Elena și Glenn Seco, Alicia Keys, Girl on Fire, iar apoi Julia, mai vechea, Vorbe goale. La Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri.

veche, dar sună foarte bine. Vorbe goale, o piesă semnată de sigur Julia la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați de podcast, locul în care găsiți toată arhiva emisiunii. Pentru asta intrați pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află toate edițiile Kiss Kiss in the Mix pe care le ascultați în timp real sau pe care puteți să le downloadați, desigur. Iar mixul continuă cu Ami și Glance, Trumpet Lights, WhatsApp și Andra ca la meteo și mai vechea Man Down, Rihanna. Continuăm petrecerea de joi la Kiss Kiss in the Mix. Into your heart just to make you smile. Break it down, it's not a song of goodbye. încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. Ca un uragan, remințim, Kiss in the Mix. Hai să luăm alte mesaje, alte dedichisuri. Alegem și SMS-uri și mesaje de pe facebook.com/KissFM România de la postarea Start Dedichisuri. Loredana Cristea îi spune soțului ei, Paul, la mulți ani, dragul meu, să știi că te iubesc foarte mult. Și de la Andrei din Reșița, pentru cea mai scumpă fată din lume, Monica. Atât de mult mi-aș dori să-i puneți Khaled Selavi. Facem în așa fel încât să mixăm în câteva clipe piesa pentru voi, pentru că sunt mulți cei care ne-au cerut Selavi, plus o mulțime de alte hituri, pentru că asta facem la Kiss Kiss in a Mix, mixăm doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Au mai rămas 3 hituri de mixat până în 8 fix. Mai exact, am rămas datori cu Selavi, piesa lui Khaled, Alexino și Mirabella, o piesă nouă, Loving You, iar ora se încheie cu D-Bunge, Oliver Twist. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix. Yeah. Jazzy. You like it too, Papa, and you like Fally Cooper, and I know you love croissant, but you know you sing a song. I thought as much, you know, I do not blame you though. You wanna have them on, you know it's wrong, but the truth is that you're just an Oliver. You're just an Oliver. Bum, shake your bum bum. Vă reamintim ce petreceri Kiss FM există în acest weekend, se întâmplă de mâine. Mai exact, mâine seara avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu împreună cu DJ Jonesy și Aner în Club After Eight din Cluj-Napoca. Iar sâmbătă partidul se întâmplă live pe Kiss FM începând cu miezul nopții din Club Tao Râmnicu Vâlcea. Iar pe 8 fix avem Andra, inevitabil va fi bine. La Kiss Kiss in a Mix mixăm doar hituri. Kiss FM. Cred că mă iau cu carga, bucură sau praga. Eu mâncau o Prada, am regat în Dolce Gusto. Kisomanilor, începe o nouă oră de Kiss Kiss in a Mix. De acum încolo avem și o serie nouă, 40 de minute non-stop hits, pe care le începem cu Andra. Inevitabil va fi bine, avem remixul Marvio and Florenzo, pe care o mixăm cu Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment. Iar apoi J-Yolo, Te pupa pam. La Kiss Kiss in a Mix continuăm petrecerea. Dacă e joi, e weekend la noi. În ploaie și prin vânt, și-ai fost cu capul în ori și te-ai întors pe pământ. Și-ai tot umblat peste oceane și munți, mereu repede și apoi te-ai hotărât să mă asculti. De parcă nu ți-am zis de atâtea ori, doar iubirea să fie. Și pot să trezi în timp prin toate, lângă o altă jumătate. Banii n-au fericirea, dar te ajută să treci iubirea. Patruzeci de minute,

toate boxele astea nu tac. Rog vecinii să mă ierte că nu știu prea bine ce fac. Băieții spre jos, iar fetele spre val. Toată lumea cu mâinile în aer, băi, cred că așa e normal. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac. Ca un poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine scând o serenadă și te iau la val. Sticla de palincă m-a făcut să scând fal. La la la la. Câteva săptămâni ne pregătim de un nou sezon Summer Kiss. Pregătiți-vă să luăm din nou cu asalt cele mai importante stațiuni de pe litoral, unde vom fi prezenți la Summer Kiss. Nici nu mai știu al câtelea ani e, anul al cincelea parcă, nu? Consecutiv. Uite un mesaj de la Diana din Brașov pentru iubitul ei Nicu. Îți mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce faci pentru mine. Și Daciana din Constanța îi spune mamei ei la mulți ani, iar vouă vă spun DJ Young și Jonesy că este cea mai mare chisomană, cel mai mare fan al vostru. Ne bucurăm foarte tare să auzim asta, de aceea mixăm pentru voi alte 3 super hituri, în așa fel încât să continuăm cum se cuvine petrecerea. Avem Voltage, Pic Pic, remixul Jay Murano, piesă nouă de la Tom Boxer și Morena, Summertime, iar apoi mixăm Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop, Pic Pic, Summertime și $20 in my pocket, 3 super hituri in the mix. FM. I just told you, girl, to go. I wanna know you, girl, to go. I just told you, girl, get closer, girl, bend over, girl. And I love it when you wanna start winding around. I love it when you wanna say ride me now. See, I love it when you wanna start winding around. And I love it when you wanna say tie me down. Nothing else matters. The summer is crazy with you. It's ice cream and fun now. We can be together. Let's give invitations to the world. Keep it rocking, rocking, got Romanian girls. Party rocking, rocking. But shit.

orice dietă, în care pe la 12 noaptea îți place ceaiul cu cotlet, în care vrei să dormi și luni și marți până pe la 9, în care ai pantofi murdari chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. Nouă serie, 40 de minute non-stop hits se încheie acum. Am căutat să găsim cât mai multe mesaje de la mulți ani pentru astăzi și uite, am primit încă unul de la Doinița din Vișeu de Sus. Asta se întâmplă în Maramureș, nu? Din câte ține o minte. La mulți ani pentru logodnicul ei, Mircea. Și o piesă pe care și-o dorește pentru el, Mateo, amândoi. Vine imediat Mateo, urmat de The Script și Will I Am, Hall of Fame. Iar pe final de oră mixăm o super piesă, Justin Timberlake, Mirrors. Cu alte cuvinte, continuăm petrecerea de joi, când e weekend la noi. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Până în nou fix avem in the mix Mateo amândoi, The Script și Will.i.am, Hall of Fame. Iar pe final de oră o piesă nouă de la Justin Timberlake, Mirrors. La Kiss FM asculți doar hituri. Amândoi, amândoi. Lumea asta mare, amândoi, împreună până la

gagicile îmi zic că vor să iasă, dar ca un trist rămân iarăși în casă. Aș vrea să stau pe plajă iar în briză, eu aș pleca, dar ci că este criză. M-am săturat să joc în cea mai proastă ligă, mă simt mai bine când aud lumea cum strigă. Că nu-mi pasă, că nu ieșim și o ardem doar în casă. Dar vi s-o duc măcar o zi la mare, s-o țin în brațe să nu stea în picioare. Viața se trăiește cu talent, talent, viața se trăiește cu talent, cu talent. Viața se trăiește cu talent, cu talent, viața se trăiește cu talent, cu talent. Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when Kiss in the Mix. Am mai ales două mesaje dintre cele care vin la 0722 20 60 20. De la Diana pentru Anca, cea mai bună prietenă: te aștept cu drag acasă, drumul să ai și mai ales take care. Bună băieți, mă numesc Seni, sunt de undeva din Bihor, vă ascultăm aproape în fiecare seară, în limita timpului, desigur. Prietenii mei la fel sunt dependenți de voi. Am dorit să ne puneți, chiar dacă mai veche, Dansa cu Duro. Mai bine să vă spunem în ce ordine le mixăm, pentru că sunt piese pe care voi le-ați cerut. Avem Liviu și Mona, No Stress, avem Roland Richards și Yves La Rock, Lift Your Leg Up, iar apoi o altă piesă pe care ne-a cerut-o Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro. La Kiss Kiss in the Mix mixăm doar hituri. Nothing else matters. nothing that's matter is getting closer. Me vuelvo el miedo. ¿Cómo decir cuánto te quiero? Getting closer.

încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. No.

bars, leave me the garage. And all I, yes, all I need are keys and guitars. And just within 30 seconds, I'm leaving to Mars. Yeah, we leaping across these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on a life. Nah, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Nah, waiting to see us in the sign of defeat. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money. Foarte tare, o piesă beton la Kiss Kiss in the Mix, Jesse J împreună cu B.O.B., Price Tag. Pe final de oră vă reamintim party-urile Kiss FM din acest weekend. Mâine seară vă întâlniți cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în club After Eight din Cluj-Napoca, unde împreună cu ei vor fi și ai noștri colegi DJ Jonesy și Aner. Iar sâmbătă avem partidul Kiss FM transmis live după miezul nopții din club Tao, Râmnicu Vâlcea. Iar de mâine și până duminică, așa cum se întâmplă în fiecare weekend, vă întâlniți la Hit Hit In The Mix cu Mr. Boba și Olex, urmând ca noi să luăm de la capăt luni seara de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate, mai exact DJ Young și Jonesy. Din partea noastră, un super weekend, distracție plăcută, ascultând Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri. Kiss FM.